بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب حسن اسلام المرء. دا باب د په بیان د دې کې چې یو سړی اسلام خیسته کیدل، دې باب سره غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه دا مسله ثابتول دي چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي. ځکه مخکې مونږ وایو چې اسلام، ایمان، هدایت، تقوا، دا ټول امور د امام بخاری رحمت الله علیه په نیز باندې یو دي، الفاظ مترادفه دي. نو دلته ذکر د اسلام دی، مراد تن ایمان. ځکه په اسلام کې حسن راضي او دا حسن قبلي، او په دې حسن کې زیادت او نقصان راضي. لکه خلک وایي دا شی لږ ښایسته دی، دا ډېر ښایسته دی. نو دغه شانت په اسلام کې زیادت او نقصان راځي. اسلام او ایمان یو شی دی، نو الایمان یزيد او ينقص. قال مالک اخبرني زید بن اسلم. امام بخاری رحمت الله علیه دا تعلیق ذکر کو، ځکه امام مالک د امام بخاری د شیوخ نه نه بيو محدث چې د خپل غیر شیخ نه روایت په صیغه ده قال سره نقل کوي، د تعلیق وی او دا د هغه معلقات نه دی چې امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې دا موصولا نه ذکر کړی. امام نسائی په خپل سنن کې، دارنګي ابو بکر اسماعیلی په مستخرج کې دا موصولا ذکر کړی، دارنګي نور اهل علمو. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو سعيد الخدري يدن مسعد بن مالك بن سنان الأنصاري لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدرج فرمائلي إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. کله چې اسلام قبول کیو بندا، نو خپل او خایسته شي اسلام ده. ترجمه الباب سره مناسبت راغی چې باب حسن اسلام المرء، چې یو سړی اسلام خایسته شي. نو دلته وایي چې کله یو بنده اسلام قبول کی فحسن اسلامه، نو خپل او خایسته شي اسلام ده. دا خایسته کیږي په سبب باندې په ټولو اوامر باندې راتلل کی او د نواهیو نه اجتناب کی، نو په دې سره په اسلام کې حسن راځي. فحسن اسلامه معنا لا صار حسنا باعتقاده واخلاصه ودخوله في الباطن. دا اسلام خیسته شي ځکه دا د اعتقاد او د دې کې اخلاص پیدا شي او باطن له ورکوشي. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. ندركي الله رب العالمين ددنا هر گناه هر بدي كان زلفها اغت دمخ کلی گلی دا او په بعض نسخو کې دا لفظ راغلی دی زلفها او په بعض کې دی ازلفها. الذي طول معناه يودا اسلفها وقدمها وكسبها اذا غناد كسب کړي دا د مخ کې لګلې دا اڑوان دی لګلې. نو د اسلام د حسن د وجنه الله د زړه ګناهونه معاف کړي. وكان بعد ذلك القصاص او د دې نه پس بیا قصاص سرسری شروع شي، مطلب دا د دې نه پس به سر په سر بدله شروع شي. دا سر په سر بدلی قانون سره الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی په لس چنده ده الی 700 ضعف تر وسو چنده پورې. دا بیا عام قانون د قصاص شو چې کم سر په سر بدلی، نیکی په لس چنده باندې تر وسو چنده پورې. والسیئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها، او گناہ دا اغیف مثل و مقدار بانے مگر دا که اللہ تجاوزو کی داغین نو معافی کی. دا دا اللہ فضل و کرم دے چنی کیور لسیوالی کی لکی دا لس چند نراواخ لے تروس و چند پوری، او گناہ دا اغیف مثل و اندازہ لکی او کل اللہ رحمو کی نو عفو کی داغین نو معافی کی. دا دلیل د اهل سنت والجماعت چې بندا د الله د مشیت لاندې دی، ان شاء تجاوز عنه وان شاء اخذه. که خوښ شي نو الله به تجاوز وکړي، معافي به ورلو کې، او که خوښ شي نو دی به ونیسي سزا به ورکړي. په معتزله او خوارج باندې په دې کې رد دی چې وی مرتکب د کبیرې د اسلام د دایرې نه ووتو، دی کافر شو، منزله بین المنزلتین ولا ثابتې، او دی به مخلد په نار وي. حالان کې حدیث وی که د الله خوښه شي نو ګناه به ورله معاف کړي، تجاوز به دې نه وکړي. د دې حدیث ظاهر باندې بعض اهل علم استدلال کړل چې نیکی د وسونه خپل تجاوز نه کوي، اخیرا نه هدي وسونه، ځکه حدیث کې وایي چې الی 700 ضعف تر وسو پوری د نیکی ورل دي کله شي. نو دا غایه او انتها د نیکی چې دا تر دې اعداد وسو پوری دینه خپل نه دي. جمهور و اکثر اهل علم وی چه نا نیکی پا دی زیبانی توقف نکا یدریگی نا دیکی تحدید ننه، بلکه قرآن کریم یاتی والله یضاعف لمن یشا، اللہ بدلی دگنکی چالی چه خوخشی پا سمر مقدار کسی دا اللہ خوخشی. او رسو با مصنف رحمت اللہ علیه فی کتاب الرقاق کی حدیث ذکر کی فكتب الله له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. الله رب العالمين بور لپه نیکي باندې لس نیکي وليكي تر وسو چند پوري الى اضعاف كثيره تر ډېر چند پوري. نو دا اخر نه هد نه چې 700 ضعف لك بعض اهل علم د دې ظاهر راغسته. جمهور داوي چې دې کې توقف نشته پرې هد باندې، بلکی والله يضاعف لمن يشاء. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق. امام عبد الرزاق الصنعاني لحديث له امام لثقه وحافظ ده اهل علم تبارك وجهه يتشيع دغه تشیع او شیواله او کله چې به د خپل حافظین روایت او حدیث نقل کول باغی کې خطا کیږي غلطی دوه، لیکن د رب کتابونو کې کوم روایت دی د کتاب نه به نقل کول نو دی صحیح الكتابو. نو د دې وجنه د کوم روایت دی او کتاب دی کړه مصنف د عبد الرزاق دارنګ نور کتابونه دي، نو هغه کتابونه قابل اعتماد دي. البته حافظین چې بین نقل کول نو فاخر عمر کې د دې شکار شوه چې حافظه ګډوډه شوه و نو فاغي کې غلطي نو. امام احمد رحمت الله علیه وی ما کان فی کتبه فهو صحیح، او فاخر عمر کې بیا ډوډه شوه منه نو په هغه وخت کې چې اخذ کړل له هغه روایت ضعیف دي فاغي کې اضطراب ده. علاوه د هغه نه چې کمی په حالت د ځواني کې او حالت د صحت کې او حالت د بي د دې کې چې نظر یې لګیدو نو صحیح دی. او دغه بارک چې دی راضي چې دی متشیع فی والی طرف لمایلو نو هغه شی نه وو چې هغه صحابه کرام له بدی ردی وی یا ابو بکر او عمر رضی الله عنهما لدی مرتبه او درجه نه ثابته ای بلکې دبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رسته مرتبه د ابو بکر او بیا د عمر رضی الله عنهما منلا خو صرف علی رضی الله عنه له به تسلیل ورکول په عثمان رضی الله عنه ای غوړه زمانه بعض اهل علم ذکر کړي چې رجوع یې کړی اګه حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په تهذیب او تهذیب کې د امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی چې عبد الرزاق رجع عن تشیعه نخفل تشیعنا عبد الرزاق صنعانی رجوع کړی و قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه قالت يوتن فتاسو اختل اسلام بحسن وفوق بيداكي فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها نهرنيكي كده اغكي لكل بشدلا لس جندا الى سبعمائة ضعف ترغوس وشندفوري وكل سيئة يعملها او هرب دي وبنات ديكي تكتب له بمثلها نذاب الكلشي دل راغي فمثل بان دي ومخك حديث كي ذكر شوال إلا أن يتجاوز الله عنها كلتي الله رب العالمين تجاوزهم كي فتوبي سرا او كل دنور نيك أعمال بمر كريجن إن الحسنات يذهبن السيئات فحسناته نيكو سرا الله رب العالمين نذاوزنا هنا ختمين نظر کې مثال باب سره د دې مناسبت واضح نه چې حسن اسلام المرء یو سره خپل اسلام کې خوبي پیدا کی هغه خیسته کی نو د لپاره دا اجر ده چې نیکی بور لږ لږ چند نه راوالي تر اوسه او پوری بلکې الی اضعاف کثیره لیکل شي او ګنا به یو ګنا لیکل شي مگر کله د الله د غی نتیجه او کی عفو او مغفرت کوي. باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه دا باب دې چې خو عمل الله رب العالمين لا اغده چې هغه هميشه وي او په هغه کې دوام او استمرار وي. تدين مراد تدي باب کې عمل نه غرض او مقصود د امام بخاري رحمه الله عليه په دې ترجمه الباب سره دا دي چې په عمل باندې اطلاق د ایمان صحیح او د فقه دي شي ځکه مراد د دین په دې باب کې عمل نه او دین حقيقي شي دی نو هغه اسلام نه او اسلام دا مرادف د ایمان نه نو په اسلام او ایمان باندې اطلاق د عمل کې دي شي او د مخکنه امام بخاري رحمه الله عليه دي ابواب دفاره د تراجم او انعقاد کوي چې ایمان قول او فعل نه په دلته کې دا وایي چې د عمل باندې اطلاق د ایمان کیږي دین له عمل ویل شي یا عمل له دین ویل شي او چې کله عمل شنو په عمل کې بیا زيادة او نقصان راضي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي هشام بن عروة بن زبير ويت مالك بالبلار عروة بن زبير حديث بيان كلاه عن عائشة لا عروة روايتنا قال قيد اخبر ما في ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورد النشي وقديماني وعندها امرأة أو دديسر يوزنانوا روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې د دینو محولا بنت تویت تا واو یا تا حولا بنت تویت د بنو اسد قبیله نوا قال من هذه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې دا زنانه سوق ده قالت فلانه ذی ولله دا فلانه زنانه ده حولا بنت تویت ده تذكر من صلاتها ام المؤمنين دديده من ذکر کولو شروع شوی وا چې دديده ډیر منځونو بیان او ذکر کولو چې موږ گزار زنانه دا ډیر منځونه کوي علامه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بس کا ما اسم فعل له معنا د اوقف سره بس دې تاریخونه صفاتونه مکوا علیکم بما تطیقون دمر عمل کوي تاسو سمره چې موسه او طاقت وي لو اسنه سوا عمل مکوي چې ځان مو په تکلیف او مشقت کې ټولې فوالله اذا ما لف الله كسمي لا يمل الله حتى تملوا الله رب العالمين نستړی کیږي تر دې چې تاسو ستړي شئ فثواب ورکول باندې الله رب العالمين نستړی کیږي تر دې چې تاسو په عمل کول باندې ستړي شئ دا نسبت د ملال الله رب العالمین لا مخکې موږ ذکر کړیو چې دا د نصوص صفات نه لري د نصوص صفات تفصیل شوی او باب حب الرسول من الايمان کې والذي نفسي بيده دا غیلان د موږ وضاحت کړو او دا موږ ویلو چې نصوص د صفات په اعتبار او حیثیت د معنا سره محکم دي او په اعتبار او حیثیت د کیفیت سره متشابه دي لقد امام مالك رحمة الله عليه ده قول ورلي شارك الاستواء معلوم والكيف مجهول استواء معلوم ده معناه منفيجن وكيفية مجهول ده نديده كم ده ملال معناه معروفة ده استريوالي ده ويستومانتيا لهوي خدا الله رب العالمين فحق شذكر شوير آغي صفات ده نمو لفتن لغي كما يليق بشانه او صفات ده الله اقفل حقیقت بانده همان بی بغیر ده تشویلنا بغیر ده تاویلنا بغیر ده تعطیلنا فوالله لا یمن الله حتی تملو قسم فالله اللہ نستره کیگی تردی تی تاسو استره شئی دا عام مانا دا او بعد پا کدا قیدون لگی اللہ نستره کیگی بسواب ور قولبانی تردی تی تاسو استره شئی پا عمل قولبانی ملال ویلکی دیشی استفقال شئی و نفور النفس عنه بعد محبته یو عمل پتا باندې درول شي او بیا دا غي نستا نفرت پیدا شي اول کې ورسره مين وي نو دا د الله رب العالمین په صفاتو کې محاله او ګران دي خو باب المشاكله نه ذکر شي ځکه بنده ستړی شو نو من باب المشاكله ذکر کوي چې الله رب العالمین ثواب ورکول باندې نو دا څه وایي چې ملال فاغي کې براغي خو شهید سلف وقال محققین قول کریم مگر لذکر کلچی دا سی الفاظ دسوس دا صفات کی راغلی نو دا پا اعتبار دا معنی سر محکم دی پا اعتبار دا کیفیت سر متشابه دی وکان احب الدین الیه ما داوم علیه صاحبه او محبوب او خوخ عمل اللہ رب العالمین لأغده چی داغی کون کی پاغیبان دی مداومت او همیشہ والی وکی عمل کمومی و شفاقی من دی مداومت او همیشه والی نداد اللہ وقت دی ترجمت الباب سر مناسبت راگی چیل تدی احب الدین الاللہ عز و جل ادوامه ندلت به حدیث کم دی وکان احب الدین الیه ما داوم علیه صاحبه او مو اوی دین فمانا دا عمل سر دی احب الدین احب العملی باب زیادة الایمان و نقصانه دا باب ده په بیان د زیادت د ایمان او نقصان داغه کې خلی باندې اشکال او اعتراض راځي چې په ابتدا کې د کتاب الایمان نه رخصت سمدستی چې امام بخاری کوم ترجمه منعقد کړي نو فارغ کې ګوره ویلی دي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص اسلام قول دے فعل دے پدی کی زیادت او نقصان راضی خدا خو تکرار محض دے چھ اسوی باب زیادت الایمان و نقصانه ا مکرر اولی راڑو اولی معاد کو یو جواب دے اہل علم دا کنے چھ اغذے کی انعقاد دے ترجمی فعنوان دے اسلام سراو التے چې ترجمه منعقد کړي ورو فقای کې سو بنی الاسلام علی خمس عنوان د اسلام او په دې کې په عنوان د ایمان سره ذکر کېږي ګوره اسلام او ایمان غره یو شی دی اته نه یو شکون کې راپاسي وروي چې امام بخاری مقصد دا چې په اسلام کې خو زیادت او نقصان راځي او په ایمان کې نشتا او دې لپاره منطقي وجه بیا جوړوي چې اسلام جدا دی او ایمان جدا دی نه نه زما مقصد د اسلام نه ایمان دی او د ایمان نه اسلام دی ندل دې په عنوان د ایمان سره ذکر هو نو هغه دې کې مقصود او اراده د امام بخاري زیادت د اسلام او نقصان داغي او په دې کې مراد زیادت د ایمان او نقصان نه نو په دواړو عنواناتو کې تغایر راغی اگر چې معال او مقصد د دواړو یو دی او په اعتبار د الفاظ سره دغه تغایر شته نو دې له تکرار محض موایا وقول الله تعالى او دا باب دغه بیان د قول د الله رب العالمین کی چې وزدناهم هدى زیات کړو موږ د اصحاب کهف له هدایت نو هدایت او ایمان یو شی دی زیادت د هدایت مستلزم دی زیادت د ایمان لا او زاد الذين امنوا ایمانا د سوره مدثر آیات ذکر هو چ زیاتی او کسانو لچ ایمان وروړو نور ایمان وقال اليوم اكملت لكم دينكم سوره مائده کې الله وی نن رز ما کامل کړه دې پورا کړه مې تاسو له دین تاسو نو اوس دې وضاحت کيف اذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص کله چې بنده یو شی د کمال نه پری دی نو ناقص دی د کمال معنا څه ده چې د دین څه شی دې کم کو نو ناقص شو نو مطلب دا چې په دین کې کمال راغلی دا کمال مستلزم د نقصان لري کوم شي چې کمال راځي په هغه کې نقصان وي هغه قابل د نقصان وي او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم مسلم بن ابراهيم الفراهيدي د امام بخاري استاد دی قال حدثنا هشام چې هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي چلا ثقه او حافظ امام نه قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار يا يخرج من النار لا دبابه نصرين فرون المضارع معلوم في غدا او يا مجهوله في غدا باب افعال لا يخرج من النار يخرج من النار روزي بدورنا يا يخرج من النار ريسي بشي دورنا من قال لا إله إلا الله تاجي بخلب أن لا إله إلا الله ويني أو فزركي ذي تصديق لي وفي قلبه وزن شعيرة من خير أو ذي فزركي دور بشي بأندازة باندي ذا أغيب وزن ومقدار باندي سخير وإيمان وي مده به اور د جهنم نه رسیدي شي ځکه جهنم جوړ د کافرو لپاره او عده للكافرين مسلمان کله ګناه د وجه نه ورشي نو دغه ته نبی راوځي اگر که ادنا مسلمان دې صرف لا اله الا الله ویلي دي او لا اله الا الله چې مصنف رحمت الله عليه ذکر کوم دا عنوان د کلمې نه مراد ته پوره کلمه ده سره د اقرار د رسالتنا لا اله الا الله محمد رسول الله صرف توحید نه کافی کیږي چې غیر اقرار د رسالت نیوي لکه ګور رسول اخلاص لم وی قل هو الله احد الاغیه او آیات مراواغ تقول سوره مو مسمى غیر وی قل هو الله احد سوره نیوي نو صرف قل هو الله احد مراد نیوي تر اخره پوری وی خدای د دین لپاره نو موږ رسول نو لا اله الا الله د کامل کلمې لپاره یو عنوان او نوم نه لا اله الا الله ویل دي او د پسړه کې د اور بشی په مقدار باندې سخیر وی بعد روایت کراغلی په اندازې د خردل باندې خردل د اوری غدانی له وجه کمخ کې ذکر شول د جوب د شرشمو د دانینم نری دانې دغه په شان توره نو دومره ادنا ایمانم چې د پزړه کې وي بده بده جهنم د اور نه راځتې شي. قال ابو عبد الله ويخرج من النار يا ويخرج من النار روزي بده اور نه راځتې بشي د اور نه من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير فشاء لا اله الا الله وي د پزړه کې د غنم او د دانې ورخه خير شته. خیر نمراد ایمان دے لکر رسو بے ذکر کی امام بخاری. وَيُخْرَجُ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ روزی بارا استیبشی دا اور دا جہنم ناغسو چلا الہ الا اللہ ویلی دی او دا پزرکی وزن ذرت من خیر دا ذریف مقدار بانی سخیر بی ذروی لکی دیشی اغجز لا یتجزال اغجز نور فاغی کی تجزیه نرازی الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس اغذول لوي كذا نور رنا په یو کړکی کې کومره کې راځن نشي او غي سره کوم ډوړې لوزي هغه معمولی معمولی ډوړې چې ویني د نظر رات وي او بعد وي ذره ویل کې دي شي النمله الصغيره هغه وړو کې سور میږي چې وي او دا ذره په بعض روایتو کې بعض راویانو ذکر کړي په زمين د ځان سره او را په کې مخففه د پاغي باندې فتحه د ذره ذره جوار لوي شي واهل علم ويجي دغ تصحيح لغلطية وخطاة ده وفي قلبه وزن ذرة من خير دجوار دا اندازي دجوار دا داني فا اندازي فا كس خير بي دا ذرية دا لخص تصحيح ده. قال ابو عبد الله لا كنية دا امام بخاري ابو عبد الله امام بخاري وي قال ابان ابن يزيد العطار ويجي حدثنا قتادته دا حديث مال قتادة ويان كره حدثنا انس او جمال حديث بيان كان انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان خير في مقتي حديث كي ذكر من خير ذكر شو المذدي بذيمان من ايمان راغله كي دچا پزړکی دغنه مددانی عمر ایمان وي د اورغش ددانی عمر ایمان وي ذره بر ایمان وي. دا متابعت امام بخاري رحمت الله عليه ذکر کوم نو مقصد دا دی چې دا روایت د قتاده ابن نعمان څنګه هشام الدستوائي ذکر کړی نو دا شانتي ابان ابن يزيد العطار ذکر کړی ځکه قتاده د هغه اهل علمونه دي چې دا روایت برا جمع کېدل نو صرف یو شاګرد دا په روایت منفرد کېدل دا اهل علم خو خینا دا هغه د پاره بل متابع ذکر کوي چې نور شاګردانو روایت راغسته دا یو فائده شو دي او دغه فائده د دې متابعت دا ده چې د هشام په روایت کې قتاده دا حدیث د انس رضی الله عنه په عن سره نقل کړي او جون کې قتاده مدلس ته نو ابان چې تن نقل کړي په هغه کې دا دي چې دا یو بصیغه د تحدیث سره نقل کړي چې په هغه کې تسریب السماع وي. قتاده وی حدثنا انس نو د تدلیس هغه کوم شبهه چې واغه منتفي شو او درې مفایده پکې دا ده چې آلته په متن کې من خیر ذکرو او ابان ابن یزید العطار چې کوم روایت ذکر کوي نو په هغه کې ایمان ذکر دی نو په دې سره وضاحت او تفصیل له هغه متن راغی او څلورمه فائده دا ده چې په دې سره تقویت راځي حدیث نه ملاویږي چې ګڼ راویان یې نقل کړي په ګڼو اسانیدو سره یې نو دا څلور فوائد دي په دې متابعت کې. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس دا مخکی کم متابعت کی ذکر شو دا امام حاکم رحمت اللہ علیہ کو فل کتاب الاربعین کی موصولا ذکر کرے. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس ابو العميس لدن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابو العميس كنيلا قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له عمر رضي الله عنه وانت يوسري اليهود نزل ويديو لا سلسوكو ففي بعض رواياته كراغلت لا كعب الاحبار او به اشکال او اعتراض را دي چې رسول الله حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي نور اهل علم هم ذکر کړه کاږي کې دي چې ان ناسا سخلت راغلی عمر رضی الله عنه له ویني نو د دوړو په منځ کې تعارض نشته په اصل کې دا سوال کوم چې کعب الاحبار او سره نور لر خلقو په نسبت غیلم کیږي تاسو کوم کې یو هټ په غنا کې تاسو کې نو کله مجازن دی ټول له نسبت کیږي قال له يا امير المؤمنين كعب الاحبار تقوس کړه دې سړي د يهود ویلو چې امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها يو ايه تاسو په قران کې تاسو کتاب کې تاسو غلولې لو علينا معشر اليهود نزلت کفه مون باندې پړلې د يهود باندې دا معشر اليهود منصوب دي بنابر اختصاص خاص کر کفه مون دلې د يهود دا نازل شوی وي لتخذنا ذلك اليوم عيدا نارض بمونگ نیولی وی پا اختر نارض بمونگ دا خوشحالی دا وجن اختر کرده وی قال ایو آیت عمر رضی اللہ نهور لوی دا کم آیات ته قال اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نسور مائده درم آیات اللہ وی ننرز ما کامل کو پتاسو باندی دین کامل میں کتاسو لدین استاسو او پورا میں کو پتاسو باندی خپل نعمت او غره میکو خوخ میکو تاسو د پاره اسلام دین. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم. عمر رضی الله عنه هغه وی زمون دا رس په جننه نه دا رس مون محمل نه د تاریخي او نه په مون باندې پټه ده مون له دا زمانه معلومه ده او دا رس مرا له معلومه ده دا مکان عمره له معلوم دي چې دا آیات په کوم وخت کې په کوم ځای کې په کوم رد باندې نازل شوی او نو ته موږ له وضاحتونه مکو او موږ دا مو آیت دا به موږ د اختر رز نیولې نو موږ به منې ساته تابعداري کو دینه به اختر جوړ کو عرف قد عرفنا ذلك اليوم یقینا په جندل د موږ دا رز ول مکان الذي نزل فيه هغه زم په جندل چې دا آیات په کې نازل شوی علی النبي صلى الله عليه وسلم په نبی عليه السلام وهو قائم بعرفه اغه حالت بر علم معلوم دي چې نبی رسول الله والسلام د عرفه پر ځبان دي میدان عرفات کې ولاړو یوم جمعه او د جمعه رضوا مقصد د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دا دي چې په دې ورځ کې موږ لدري اخترونه او خوشحالي د جمعې عيد په معنا د خوشحالي سره راځي چې په هغه کې دوه زماني اخترونه دي جمعه دا د اهل اسلام لپاره اختر او خوشحالي ده چې جمعه رضوا او دارمي د عرفي رضوا د خوشحالي ده چې الله رب العالمین بندگان د اور نه آزادای او ورپسې حقیقتا د اختر رضرا رواني د عرفي پسې نو دا دوه زماني اخترونه شول او مکاني اختر دا دی په میدان عرفات کې دا نازلو سلام د مسلمانانو د خوشحالي او د جمع کېدو ځای دی اختر کې خلک جمع کیږي نو د ټول دنیا مسلمانان په میدان عرفات کې د عرفې پر ورځ راځي نو مقصد د عمر رضی الله عنه دا چې زموږ ډېر خوشحالي کوي چې راځي نو موږ له حاجتمن نه یو چې د دین د ځان اختر جوړ کوله که تاسو د ځان جوړوي دا بدعت نشو کولای نو ده ترجمة الباب سرا تدي حديث مناسبة واضح ده في اليوم اكملت لكم دينكم سنن رز ما توركو تاسو لدين استاسو نكم شكي جي كروال را دي مطلب ده كده قابل ده نقصم ده نو دين كي كروال مشتا او بصوغ ده دي بعض احكام نمن نفاغه كي نقصم شتا معنى داده چه بديد او اسلام او ايمان او هدايت كي زيادة او نقصان رأي باب الزكاة من الاسلام زكاة ده اسلام يو شعب ده حديث رب مقصود امام بخاري داده چه ايمان مركب ده زيادة او نقصان قبله زکه زکات د دې یو مثال ده د دې یو جز ده او هر دې اجزا شي چې ده نو ده مرکب وي هر مرکب شي د سیواکی او کده دنه د باج الزامر فل مکمل پکې راځي وقوله تعالى او ذا باب دې دې قول الله رب العالمين چې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فحكم نوکر شویدوینا مگر دا چه یواز بندگیو کئی دا اللہ خالص کون کی شیدی اللہ لدبلنی فدا سے حالت کی ستاس و میلان کون کی اید گمراہی نا ہدایت لا او پابندی کوئی پمز باننے ویؤت الزکاة تھا او پدا سے حالت کی ستاس و ادا کون کی ورکون کی دا زکاة کئی وذلك دين القيمه او دا ټول مذکوره سيزونه د الله بندگی او همس پابندي زکات ادا کول وذلك دين القيمه دا غدير نيغله القيمه صفته د موصوف مهلوته لپاره وذلك دين المله القيمه دا د دین د ملت مستقيمه او د دین وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك اسماعيل بن ابي اويس مخي ذكر رجل الامام مالك رواه متكلم فيه ده وامام بخاري انتقاك الى صحيح حديث راقمي اذا قال ماما مالك بن انس رحمه الله ان روايه نقل كي عن عمه امام مالك دخل ترنا ابي سهيل بن مالك عن ابيه ابو سهيل دخل كلارنا انه سمع طلحه بن عبيد الله اغاث الحيب بن عبيد الله رضي الله عنهون حديث وريد لديه سلا جليل القدر صحابي ده لعشرون مبشرون ده تاغلسو كسامة دنياك في ده جنة زير شبعون او ده اهد رست بذكر شنو ابو بكر رضي الله عنهون ويش ده اخو ده طلحة ده فاروا او حديث ده تلميذي كراغلي سیدیب فضمک بانده کردیدو صحابه اکرام بوویز شهید دی زنده شهید بیور لویز بنده شهید او دا بیویز هاگا ممن قضا نحمهو دا دا چانه دی چی دقبل نیتا پودا کری سیدیب نیتیل باسه گردیدانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندار گردولیو دا احد فمیدان که او حدیث تا سلطیر شکرون که مغازی که فا احادیث دا غضو احد که سیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحری دون نحری زما فی نفت سو دسینی لپارنال لے اولاس بلکل شلشو او دغیرو نتوری دو گزارون دو وجنا دارنگی دنیزو دو وجنا دو غشو دو وجنا دیویا پا واقعت الجمل کی جنگ جمل کی 35 حجرے کی شہید شوی دے او بیا شکل دفن شو دفن تقریبا تدیر دو دیر سکال رسکو ایچا پا خوب کیولیگو او کس لویچ حویلونی من هذا المکان ما دا دیخل زین منتقل کئی زکر باران اوبو یا رتوبت مال رازی و مال تکلیف را رسائی نو خوب سا دلیل شرعی نده خو اهل علمو امام نوی رحمت اللہ علیه که تحذیب الاسماء کی ذکر کنی سار کرا پاسی دو دا خوب تدر اشتدار و لبیان شنو غیدار چې دا قبر و لخلاو کی واقعی غل من شوه و سباران و بور غلی وی نو تقریبا سدوه دی شکال پس تدر لا شرویست و نو پاقی که ذره تبدیدو وی نور آغلی مگر دگیری پا دی ارخ که یوسو دگیری ویخته که پاقی که تغییر را غلی و باقی رو غرمت پروتو نو طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه وی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلو چې د دې سړینو مو ضمام ابن ثعلبه من اهل نجد د اهل نجدنا نجد هر اوچت ځای لوي نجد په مقابله کې غایر راځي چې لاندې کند او خته ځای دا د حجاز نراوالی تر عراق پوری زمکی لن نجد وی سائر الرأسی یا سائر الرأسی ببر سرعو ویختی گرد وڑو کدا سائر الرأسی مرفوشی نو دا بیا صفت دا رجل دپارا او کمنسوشی نو دا بیا حال دا غینا او سائر الرأسی تی ذکر کو نو دین علماء د لغت علماء د بلاغت تعبیر کوي په ذکر د محل مراد د حال سره محل ذکر کو مراد ته نه حال نه وای سر د ببر مسر خو ببر نه ویخته په ببر وی نه ذکر د محل مراد ته نه حال لکه عربو سال المیزان فرناله او بیزان فرناله خو نه بیږي فرناله کې وګ بیږي څنګه قران کریم کې راځي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع د اوخ په دوجه نه دې سترګې بېږي سترګې خو نه بېږي اوخ کې پکې بېږي نو په دې کې ذکر د راس دې او مراد ته شاعر دی مطلب دا ذکر د محل مراد ته نه حال نسمع دویه صوته یا دویه صوته او ریدون بنگار د اواز دده دا دویه په فتحه د دال سره او واو مفعول مشدد دی او یا په زمین د دال سره واو مفعول مشدد دی دویه دوی صوت ليس بالعالي نحو صوت النحل اغه आवाज له وچ رتی د आवाज نی ته غبین مشی چې راځه مشی وسنګ بنګیږي خدای ویل کې دې شي صوت مرتفع متکرر لا يفهم بعد تعریف داسې کړي چې معمولی اون ته پورته आवाज وی بنګار کېږي څو کې په مقصد نه کويږي نو نسمع دوی صوته موږ د आवाज غ بنګار اوریدو ولا نفقه ما يقول نه پوهیږي چې دې سوي حتى دنات الغجر ان انزيش فإذا هو يسأل عن الإسلام مناسا في ذات فوز قول ذا إسلام باركي لنبي كريم صلى الله عليه وسلم ذا شراع الإسلام وذا غير فرائض ذا فوز قوله ذا إسلام نمراد داره كشرائع وفرائض ذا إسلام ذا غير فوز قوله ذكر رسو جكم جواب نبي الإسلام ورفين فاغيك ذكر ذا شهادتين ونشتا فد حقيقه الاسلام يا مطلق الاسلام تكون رجال والشهادتين ذكر قول او يا ذات حقيقه الاسلام تفوس كره دي وشهادتين دي راوي ذكر كدي دي يا رورو خبري دي پورا आवाज اوريدونا مدي راوي اغه خبري ندي نقل كدي كمي شنو دي اوريدني لا نتي نبي الاسلام ندي ذكر كدي او یاد دی وجن را نقل کړی دی چې هغه مشهور او معروف دی نبی اسلام او تعلیم دی وجن نه ورکړل چې شهادتین معروف او معلوم دي نو کله یو شی دا غیر معلومې دی او د شهرت ته وجن نه ذکر کیږي نو زه تاسو کولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام مبارکي دا غیر حقیقت مبارکي یا د غیر فرایض او د احکام مبارکي چې ارکان یې سړي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورنوه خمس صلوات يا خمس صلوات يا خمس صلوات من منذنني فمرفوشي ندا خبر لدى مبتدى محضوك فقال هي خمس صلوات او كمنصوفش نفعل ناسبه حضرت خذ خمس صلوات هاك خمس صلوات واقلنا في منذنا او كسرت مجروشي مدابيا بدل الاسلام نا بدلو د مبدل منه یو اعراب وی څنګه منځونه دی اسلام په یوم او لیله ورځ شپه کې دې حدیث نه جمهور اهل علم او استدلال کړي چې وتر واجب ندي وتر واجب نو بیا به خمس صلوات نه ذکر کولې بیا به ست صلوات وی جمهور اهل علم حتى چې صاحبين فقيه دي غي وتر له سنت مؤكد وي او واجب ورلنه وي امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ورله واجب وي دي اگر چې نور اهل علم اقوال شهوري مدا اقوال من انتهائي تاكيد ملاويني امام احمد رحمه الله عليه بعد نور اهل علم بوجد اغه شهادت او گواهي بده قبل وجوي تر نه کوي مطلب دا چې د دې انتهائي تاكيد اغيوم غنلو بارها جمهور اهل علم دليل استدلال كي چې وتر واجب او لازم ندي ور نبی اسلام به بیا پینځو منځونه پر اوس پکې نه ذکر کول شپک به وی دی علماء احناف دین جواب دا کوي وی که ده شی ده ده وجوب الوتر نمخ کیو یا رسو بیا واجب شی و ده ابتدائی حکم ده او یا وی جواب ده ده چه ده وتر ده توابع العشا ندی ده ده ماسختن ده توابع ندی نتابع پا اصل شی که داخل وی ده ماسختن ذکر تراغه وتر پا که خود بخود داخل شول فقال هل علی غیرها رسو بیا انشاءاللہ وضاحت کر ده مسئلہ عزیم خدیده که صرف دا احادیث امام بخاری دې لپاره ذکر کړي چې خپل مدعات نه ثابتې چې زیادت د ایمان نه ادارنګ راغی نقصان نه فقال هل علی غیرها فلی سائل او سری ویلو چې آیا د دین الهو فما باندې نور شته قال لا نبی اسلام ورلوې چې نه الا ان تطوعا مگر دا کته شرطه تطوع او نفل کې که نفل کې نو هغه در باندې شته او د دین علاوه نور فرایض در باندې نشته په منځونو کې دلته کدا الا کې استثناء متصل شي نو بیا معنا دا ده الا اذا شرعت في التطوع فتا شروع په تطوع کې وکړه نو دا بیا په تا باندې لازم او واجب ګرځي او كان استثناء منقطع شيء بل يا معنى هذا لكن التطوع جائز لا تطوع جائز فاستثناء متصل شيء ولا اصل في استثناء كده نبيادا حديث مستدل ودليل للاحناف والفقراء او كان استثناء منقطع شيء نبيا دليل للجمهور والفقراء فكان يوم مساله اصول كمال اصول الفقه كي ايا نفل بشروط لبان لازمي واجبتي كنا هل النفل يلزم بالشروع نفلت لشروك مدى بشروكو لبان دي واجبي دي كنا فبدي مسألة تفسير لشوافع وحنابلة وي شن لازمي دي نواجبي دي كشروع انفل او احناف وي لازم النفل بالشروع في يوزر دي نفل شروك نفتابا دي لا لازم في البركيبين ذكا الله لا تبتلوا اعمالكم عملت لشروك وثبات لوما جمهور لما وجه البطلان معنا دا ندا ستو اسمان سكدا كتكوا ما مطلب دا بطلان دا دا شريك سرس دا سناكار عملون مكا وشي اودكو عمل زان نزان دو پستلق و سبا دا دا بل پا ميزان او سلقی کروزي شريك سر ازبادن شورو کی او ریاد شورو کا پاغیر عمل برباد کو او امام مالک رحمت اللہ علیہ پا دی مسئلہ کی تفصیل کی اغوی پا یو سڑی نفل شورو کل او بیائی قصدن دا مات کل نو په باندې قضا شته دا په لازم شمیري او کنه د عذر او د مجبورۍ د وجې نه مات کړ نو بیا په قضا نشته دا په لازم شمیري دي نو که استثناء متصل شي الا ان تطوعك نو دا بیا د احناف لپاره دلیل نه معنا دا ده چې الا اذا شرعت في التطوع فيصير واجبا عليك که شرط نفل کې نو دا بیا په تا باندې واجب وګرځېدل چې شروع دي کړ او جمهور وی چې ندلته کې استثناء منقطع ده نو معنا دا ده چې لكن التطوع لكن تطوع جائز دي ځکه جمهور علما او رست بیا د زکات ذکر راډیو پاغي کې مویلا الا ان تطوع هدينا الى و زکاتنا الى و فتابه نه بل شي نشته مگر ته تطوع کې نو پاغي کې خو احناف تاسو نه یې قائل کې یو څوک په چابه د خیرات شروع او خیرات ورکولو نو په دې باندې پورا کولې لازم او واجب خلني فکر خدای چې هغه دې کوم تاسو وایي چې خیرات په چا باندې کوي تطوع کوي نو دا په لازم کې چې اوس به پورا ور کوي اعلان کې ال تم تاسو قائل نه نو په هغه دې کې استثناء لمنقطع وایي نو په دې کې مر لمنقطع وایي په دې سره دا مسله یاد ساتل پکار دي چې په دې باندې د ټول اتفاق دي چې حج او عمره داسې عملونه ني فدا نفل جاء شروق النفور كول في بيا لازم ني شروق كول سردا لازم وبرده الاتمام لازم ني تسو جنا دا دري مخلينا بارد كري جي بريك نفي قطعي راغلي القران الكريم ايات واتم الحج والعمره لله هج وعمره مشروق ندا بيد الله دبار پورا كاي فريق ببيع انقطاع راولي فشا فريق فساد را وستو او ذات نگد وشو نبي پدبا ان قضاء لازمنا باقی دو مسئلے تفصیل پر اصولو کی اصول فقه کې تاسو به ویلي یو ریدلې بموي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان او نبی صلی الله علیه و سلم ورله اسلام په ارکانو کې د دې په فرایض او شرایعو کې بیا ذکر کړو چې د رمضان روزي نیول رمضان په شهر رمضان سره ذکر کول شي بل اضافه او بدون الاضافه ذکر صحیح دی لکه مخکې تیر شوی و قال هل علی غیره ذو الذین الا فما ما نبل تشتا نور روزي رمضان لازم نی قال لا نبی اسلام وینا الا ان تطوع مگر ذاك فشرت نفل کې لما يحنافوي في نفل روجه شروعك بإماتك نقضائك واجب تا جمهوروي چه نشتر في صحيح حديث وكراغلي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كره روجه نيولي كور لچه براغي صدق وراغ بموجود روجه بإماتك او بياقو احاديث وكدا ذكر نده راغلي في نبي صلى الله عليه وسلم ياد دي قضاء را گردولي يا صحابولي دا قضاء حكم کرده كم رواياتو كي چرازي چه بيبيانو لي حكم کرده وچه بياد دي پر ازبان دي پر ازبان بل رس قضاء رو گردوي نفضا غطول و احادیثو كي سندي مقال و کلام ده چلو انشاءاللہ بقبل ذكر رازي قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بياوي ورن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة ذكر خون دا قول دراوي دي ذكوي الفاس في نهير دي مدهدانوي چه نبي رسلام دا سيوي وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بيول زكاة ذكر كون قال هل علي غيرها ندوك ذي زكاة إلى ونور كما بانجشت قال لا إلا أن تطوع نبي الاسلام ورلوك نا مگر ذاك تنفل خيرات جعل ورخي صدقك خير ده قال فأدبر الرجل وهو يقول نسلي شاكر وروان شو أو دبي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص زمان فألا كسمي كنبز زيادتكم فديواني ونبكميكم زبان زیادت کوم پری باندې او نه بکمه کوم لا ازید علی هذا کی اشاره دلیله چې پدې مفروض باندې مزه زیادت نه کوم یاد اکه خبره چې ما د نبی اسلام نه وره زیادت باندې کوم دغه شانتی رو غرمټه به خپل قوم لرسوم پدې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حد ذکر نه کړای نو دا یا اختصار راوی کړه نه ذکر کړای یاد راوی له هیڅ مینی لا ازيد على هذا ولا انقص نبغ قريبا عند زيادتكم او نبغ كميكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق نبي كريم صلى الله عليه وسلم كامياب شو دا سره كثير ترشتيا يويني بدي خبر عملكو زيادت او نقصان لكي بدي كامياب شو قريبا لا اشكال و اعتراض رازي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم قد مذكور سي ظلم عن دل سنة كاميابي ذكر کرده فذيك حطول واجبات نشتا دمنهيات وذكرون نشتا نسنگ وي أفلح إن صدق كذر اشتياوه دي فذي خبرو بنسي واقوم نبكموم نده كامياب شو فذي جواب داده سلا حديث امام بخاري رحمة الله عليه مفصلم ذكر قد بكتاب الصيام كبرادي فاغي كداته دي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام نبی علیہ السلام ولد اسلام غ شرایع او خیل نو شرایع الاسلام کی دا ټول خبر راغی او شرایع الاسلام کی څوک عمل کوي پاغي کی زیادت او کمی نه کوي نو لیک کامیاب دی بیا په دې باندې دا اشکال راځي چې دا خبر عموما لږی په دې کې بز کمی نه کوم نو لیک کامیاب شو او که زیادت او کوم مثلا یو سړی نوافل ډیر کوي تطوعات او کل مدی سره بیا څه کې چې لا ازید علی هذا امام نووی رحمت الله علیه وی چې دا فلاح دې ثابت کړل دی ځکه کوم شی چې په دمان دی لازم او پاغي خو راتلل کوي دی او که په امر زائد باندې راتلل وکړي نو په طریقې اولاد یې پکې بیا داخل نه او دلته کې دا لفظ مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کو امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي نو پاغي کې دا زیادت راغله افلح و ابيه ان صدقا دو ابيه اضافه و زيادت په قران نه نو پدې کې خو یو قسم قسم او حلف ده بالاب فکلار باندې قسم خوړل او صحیح حدیث کې راغلي د صحیحین روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ان الله ينهاكم ان تحلفوا بی آبائیکم اللہ تاسو منی کئی که تاسو با تخبرو کلارانو بانی قسمون نخوری دی سنگا نبی رسلام وی افلح ان ابیه صدق افلح و ابیه ان صدق تدی اهل علم مختلف جوابون گلی یو جواب دارتی و اذا قبل النهیو تدین الامن نورا غلیسی تاسو دا کلار تنم قسم مخوری او دویم جواب داده کدا و ابيه لفظ او کلمه په جبه باندې جاری کیږي خو مقصود د دینه قسم نه ملک عرب او عقرا حلقه دا زنانه دي هداکه شي دا دي الاله کړي شي سر دي دي اخره لې شي دا رنګ عرب او تربت يداه لا سن دي په خاورو کې کړي شي نو دا هغه الفاظ چې صرف په جبه باندې جاری کیږي په داسې موقع کې چې تعجب څخه خبرې باقی مراد د دینه قسم نه نه او دریم جواب دار چې پدې کې اسم الرب مزمر دی اصل کې تقدیر د کلام داسې چې ورب ابيه افلح ورب ابيه ان صدقا دا سره کامیاب شو د پرب د دې پلار پرب مې قسم می کچر فرشتي آی ویلي او بعض اهل علم جواب داده چې دا قسم نه بلکې تاکید دی د کلام لپاره صرف کلام کې د تاکید په تور باندې و ابيه ذکر شوی صرف صورتا قسم ښکاری در اصل قسم نه نه د دې متعلق قران کریم کې کوم قسمونه په مخلوق باندې راغلي او الله رب العالمین کې خوړلي دي نو اهل علم ذکر کړي چې هغه په تور د شاهد باندې دي چې دا مخلوق ګوا دی فدغه مقسم به یعنی او په حقیقت حمل شنو کاری کې مضايقه او حرج نشته ځکه الله رب العالمین ته مخلوق باندې قسم کوي په هر څه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون او ان ربك فعال لما يريد الذي تخاف ياكل شيء البتا بندگان دائما نکړي چې ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فهذا والله تعالى اعلم خاطر حدیث کے بعد فوائد اسنادی غبادی کہ نبی رجال طول مدنیون نی اویس ابن ابی ما اسماعیل ابن ابی اویس امام مالک داغتر و داغفلا او طرح ابن عبید اللہ اول دا حدیث مسلسل بالاقارب دے خرید اقفل ماما امام مالکنا امام مالک اقفل ترنا اغه ترې د خپل پلان نه نقل غوښته مسلسل بل اقارب شو اور پر حدیث کې دا فائدہ ده چې د علم لپاره سفر د دې لپاره رحله کول دا مسنون او مشروع عمل نه لو رجع رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد نجد نه خپل نبی اسلام لره راغلو او بل دا دي که بغیر د قسم ورکولو نه یو سره قسم کړی په دې کې مضايقه او حرج نشته دا غسري له نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرایع الاسلام او خیر ندوم والله لا ازيد على هذا ولا انقص قسم نه ورکړی او قسم یې وکړو او په حدیث کې راځي چې تاکید د کار قسم خوړل په کې ممانعت نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی افلح و ابيه ان صدق یعنی افلح و رب ابيه ان صدق د پلار پر رب باندې قسم وی چې چر د دې اختیار نو ده کامیاب شو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك